Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Hadobás Bernadett vagyok, ez pedig a HR Portál karrierváltás és szabatikál podcastja. A mai vendégem egy igen megosztó személyiség, Puzsér Róbert publicista. Szia Robi! Szia Betty! Karrierváltás és szabatikál a témánk, és arra gondoltam, neked ugye nagyon impozáns, meg sokszínű az életutad, karrierváltások is tarkítják, mondhatni azt is, de hogy két dologra élezném ki a mai beszélgetés, az egyik az az, hogy magát a puzsérságot te hogyan alkotod meg, hogyan tudsz ebben benne maradni és sikeres lenni, annak ellenére, hogy te többszöri karaktergyilkosság áldozata is vagy. Én azt hiszem, hogy a helyes hozzáállás a karrierhez, meg a megélhetéshez nem az, hogyha az ember a megélhetéséhez rendeli hozzá az identitását, meg az egzisztenciáját, hanem éppen ellenkezőleg. Én úgy gondolom, hogy az a jó, hogyha az identitás az az alap, ahhoz tartozik egyfajta vélemény, olyan, amilyen a tiéd, ami az identitásodból, aztán meg a kultúrádból, meg a hátteredből következik, és ezt te elég komolyan veszed, és elég meggyőzően érvényesíted ahhoz, hogy egy bizonyos ponton megélj belőle. Feldmár András adta azt a tanácsot, nem személyesen, hanem az egyik könyvében olvastam, hogy vedd elég komolyan a szenvedélyedet, és akkor egy nap megélsz belőle. És azt hiszem, hogy ez a legjobb tanács, amit karrierügyben adni lehet. Ne a megélhetésedet keresd, ne azt figyeld, ne a munkaerőpiacot figyeld, hogy kik élnek jól, meg hogyan élnek meg belőle jól, mert ahhoz magadat kell hajlítani, magadat kell deformálni, valami olyasmiben teszel kárt, ami nem ér annyit, ami sokkal többet ér, de nem ér annyit a hónap végi fizetésed, vagy nem ér annyit az egzisztencia, akár úgy is fogalmazhatok, hogy nem ér annyit az úszómedencés villa, meg az a nyitott fedelű sportautó, legyen akár az, hogy azért te magadat deformáld, vagy a lényedet, vagy a kultúrádat, vagy mindazt, amit otthonról hoztál, mindazt korrigáld, mindazt úgy formáld, mindazt deformáld, annak megfelelően alakítsd, hogy abból aztán te megéljél, mert ennek a következményei vissza fognak ütni rád. Ez a személyiséghamisítás, ez a tulajdonképpen a legrosszabb, amit tehetsz. A sikerkalauzok, a motivációs trénerek mindezzel házalnak, hogy akard eléggé a sikert, és ne legyen semmi, ami fontosabb, vagy ami közéd és a siker közé áll. Ilyen módon ne hagyd, hogy a személyiséget közéd és a sikered közé álljon. Ne hagyd, hogy az értékrendet közéd és a sikered közé álljon. Ezeket mind készen kell állnod feladni annak érdekében, hogy sikeres legyél. Ez a siker feltétel nélküli jóhajtása. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legkártékonyabb, ami a személyiséget érheti. Én meg úgy gondolom, hogy pont fordítva kell hozzáállni. A személyiség kell, hogy legyen az alap. A személyes kultúra, a személyes értékrend, a saját világnézet kell, hogy legyen az alap. Ezt nem módosítjuk, ezt nem korrigáljuk semmiért. Ez az alap, ezen építkezünk. A homokra épülő ház az összeomlik. Ez a beton alap, erre lehet építkezni. És ez az, amit elég komolyan kell venned ahhoz, hogy aztán ennek a nyomán ez működőképes legyen, vagy úgymond ez egy értékes munkaerőpiaci termék vagy teljesítmény legyen. Én azelőtt, hogy én nyilvános puzsér lettem volna 2012 előtt, azelőtt, hogy nekem nagyobb nyilvánosságom lett volna, már 2012 előtt is közszerepeltem, meg voltak különböző rádióműsoraim, meg már jelent meg könyvem, tehát nem mondhatom, hogy nem voltam nyilvános. 2004-ben kezdtem el a nyilvánosságban jelen lenni, szerepelni a Gang című tévéműsorral, aztán a Szélső Közép című rádióműsorral, de ez egy szűk nyilvánosság volt. Tehát ez nem volt egy országos ismertség. 2012-ben vált ez egy a Csillag születik című tehetségkutató Sztárgyár reality zsűrizésem során vált ez egy országos ismert. De én már azelőtt, hogy én 2004-ben elkezdtem volna a nyilvánosságban szerepelni, úgymond rádiózni, vagy tévézni. Én már azelőtt nagyjából ugyanazt csináltam, mint azóta. Én már azelőtt pofáztam a barátaimnak a sörös korsó mellől. Én már azelőtt elég erős és elég karakteres véleményeket mondtam, csak még egy nagyon szűk körnek, a közvetlen barátaimnak. De hogy én nekem nem kellett ezt a dolgot kitalálnom a nyilvánosság számára, hanem ez egy velem járó tudástulajdonság volt, amiből aztán egy bizonyos ponton túl megéltem. A helyzet az, hogy én a pofázástól kerülök flóba. Mindenki mástól kerül flóba. Én a beszédben, a gondolatszövésben, a gondolatfolyamban kerülök flóba, és a verbalitásban kerülök könnyen flóba. Ez egy olyan tulajdonság, ez egy olyan tudás, ami önmagában még nagyon kevés. Ha ehhez nem tartozik identitás, nem tartozik hozzá egy erős, érvényes vélemény, nem tartozik hozzá társadalom iránt hordozott felelősségérzet, akkor ez önmagában még kevés. De minden esetre ez egy jó kiinduló alap. És hogyha ehhez az ember hozzá tud rendelni, és ez nyilván a szégyentelenségnek a mértékén múlik. A celeb attól szégyentelen, hogy a gátlástalan megnyilvánulásaihoz nem tartozik hozzá az a minőségű kultúra, nem tartozik hozzá az a minőségű vélemény, nem tartozik hozzá az a minőségű identitás és az a mértékű felelősség, ami mondjuk egy értelmiségit jellemez. De ő ugyanazzal az önbizalommal pofázik, megadja elő magát, erre mondjuk azt, hogy szégyentelen celeb, mert az önbizalom mögött, fellépés mögött nem húzódik az a kulturális fedezet, ami ezt indokoltá teszi. Nyilvánvaló, hogy aki a nyilvánosságban van, az exhibicionista. Nyilvánvaló, hogy aki a nyilvánosságban van, az narcisztikus. Hát hogy kerülne oda? A különbség csak az, hogy a narcizmust, meg az exhibicionizmust, a tartalom, meg az érvényes közlés, az jóvá teszi. Az érvényessé minősíti át. Ha ezt hozzá tudod rendelni. Tehát akkor jogod van a nyilvánosság birtoklásához, hogyha tartozik ehhez egy kellő minőségű, meg felelősséggel felállított tartalom, és abban a pillanatban, hogy ez nincs, ez a tartalom, a nyilvánosságot többé nem birtoklod, hanem bitorlod. Abban a pillanatban a nyilvánossággal te visszaélsz, mert a tartalom jogosít téged arra, és egyedül a tartalom, és egyedül az érvényes közlés jogosít téged arra, hogy a szégyentelenségedet, hogy az exhibicionizmusodat, hogy a narcizmusodat a nyilvánosságban kiéld. Hogyha nincs tartalom, akkor abban a pillanatban az egész egy hiúság, a hiúság vására, amiben te is tulajdonképpen csak a magad jellegzetes sajátosságát kínálod. Tehát ha a puzsérság nem több, mint az a sajátos puzséri hanglejtés, meg az a sajátos puzséri verbalitás, meg az a sajátos puzséri kommunikációs nyelv, meg stílus, akkor az valójában nagyon-nagyon kevés. Ha emögé én be tudok rendelni egy érvényes tartalmat, jogot nyerek ahhoz, hogy a saját stílusomat mint egy emblematikussá formáljam a nyilvánosságban, mert ahhoz mindig tartozik valami érvényes közlés. Ha nincs ez az érvényes közlés, egy jó ízlésű ember legyen bármely narcisztikus, szorong. Szorong. Jó, de hogy amikor azt mondod, hogy érvényes közlés, az lehet, hogy a te értékrendeden belül egy érvényes persze, közlés. Nekem kell érvényes közlésnek gondolnom, de tudod, ahhoz meg már nagyon cinikusnak és nagyon gátlástalannak kell lennem, hogy a reggelimet érvényes közlésnek érezzem. Ahhoz az már nem egy értelmiséginek a megítélése. Az már, tudod, ez vagy egy pénzes prolinak, vagy egy viszketek celebnek a véleménye, vagy az attitűdje, hogy ja, hát a reggelim, hát nem elég érvényes, hát nézd meg, hányan lájkolták, hát nézd meg, hányan kattintották, és ezáltal érvényessé minősül, hiszen hát minden a lájkok számának felel meg. Én meg úgy gondolom, hogy nem. Úgy gondolom, hogy az értelmiségi pont attól értelmiségi, hogy nem kell a lájkok számához fordulnia azért, hogy érvényesnek ítélje meg a saját véleményét. Ha 4 lájkot kapok a véleményemre, az még mindig lehet érvényes. Nem törvényszerűen érvényes a 4 lájktól, de ha 4 lájkot kapok arra a véleményre, az még mindig lehet érvényes, és hogyha 40 000 lájkot kapok arra a véleményre, még mindig lehet érvénytelen. Uh-huh. Nem ezen múlik. Min múlik, Robi? És a te esetedben a puzsérságra, hogyha gondolunk, akkor nálad mi az, amin múlik? Én azt hiszem, hogy az a döntő, hogy az ember ne akarja a saját egzisztenciáját, a saját PR-ját, a saját média personáját fejleszteni, növeszteni, pozícióba hozni, stb. Ezt ne akarja, mert ha ezt akarja, nem fogja tudni megúszni, hogy szégyentelen celebbé váljon. Hogyha csak a saját brandjét növeszti, gyártja, formálja, mint egy Cristiano Ronaldo, vagy mint egy Tom Cruise. A Cristiano Ronaldo már sokkal inkább popstár, mint futballista. A Tom Cruise már sokkal inkább hollywoodi sztár a vörös szőnyegen, mint színész. Valahogy a színészség, meg a futballistaság is megkövetelne bizonyos mértékű alázatot. Ezekből a figurákból ez az alázat, ez hiányzik. Na én azt gondolom, hogy ez az alázat a lényeg. Akkor tudsz érvényes szereplő lenni a nyilvánosságban az én megítélésem szerint, hogyha a saját brandedet, hogyha a saját személyedet, hogyha a saját média personádat mindig alárendeled valami fontosabbnak, valaminek, ami nagyobb érvényű, mint a saját branded. Egy nemesebb cél érdekében? Egy magasabb érvénynek. Minden egyes megszólalásban az, amiről te beszélsz, fontosabb kell, hogy legyen, mint az, aki te vagy, aki beszél róla. Fontosabb kell, hogy legyen. És ha nem fontosabb, az azonnal átbűzlik, hogy ez a mondás itt most valójában a szégyentelen celebnek a hiúságát szolgálja. És még akkor is, hogyha az a mondás jól ki van találva, mert az átjön, hogy a mondás nem érvényesebb, mint a beszélő magamutogatásának a szándéka. Nem akkor nálad még mindig érvényes az a mondás, hogy tulajdonképpen D. Tóth Kriszta műsorában mondtad azt, hogy neked az a célod, hogy megváltoztasd a magyar közgondolkodást, ugye kulturális és etikai formákat adok át, ezt mondtad. Tehát nálad még mindig a puzsérság igazából egy eszköz, hogy eme célodat elért? Igen. Kicsit népnevelő szándékkal? Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy az érvénytelen diskurzusokat a magam jogán, a magam nagyon szerény eszközeivel igyekszem legalább azokról a felületekről kiszorítani, amely felületeket én birtoklok, illetve próbálom ragadóssá tenni, próbálom vonzóvá tenni azt a média szerepet, meg próbálom vonzóvá tenni azt a beszédmódot, amit folytatok, meg azt a fajta kulturális igényt, amivel megszólalok, és hogyha ez vonzóvá válik, és hogyha ez terjed, és hogyha ezt mások is elsajátítják, akkor azokról a terekről is szorul ki az érvénytelen tartalom. Ez az érvénytelen nyilvánosságot, illetve a függésben szocializált nyilvánosságot, úgy politikai függésben szocializált, mint egzisztenciális függésben, tehát cégekhez hajlított, pártokhoz hajlított, politikai kurzusokhoz hajlított, médiumok arculatához hajlított, megélhetésekhez, egzisztenciális kényszerekhez hajlított beszédet, meg nyilvánosságot próbálom egy identitáshoz hajlított személyiséghez, világnézethez, elvekhez, alapvető morális normákhoz rendelt beszéddé, kulturális közlésé, kulturális szerepé és helyi értékké átformálni. És ez az attitűd, itt azt hiszem, hogy a legfőbb közlés minden esetben az attitűd. Ezzel az igénnyel szólalok meg, ehhez tartozik egy erős és érvényes tartalom, egy erős és érvényes közlés, és ha nem tartozik, akkor kussolok. Ha nem tartozik hozzá, akkor nem beszélek. Nem beszélek pusztán azért, hogy az nyilvánosságot a magam szerepével, a magam média personájával feltöltsem tartalom nélkül, hanem akkor nem szólalok meg, akkor szólalok meg, ha van érvényes és erős közlésem. Nagyon sok olyan téma van, ami az én számomra átélhető, de hogyha én azt látom a nyilvános térben, hogy már mindenki elmondta, vagy már többen elmondták azt, ami szerintem erről érvényes és elmondható, akkor nem mondom. Akkor ehhez a témához nem szólok hozzá. Ha tudok újat mondani róla, olyat, ami érvényes és erős, és amivel hozzáteszek a magyar nyilvánossághoz, akkor elmondom a magamét, hogyha nem, mert ezt már valaki elmondta, épp elég jól, akkor nem fogom csak ezért én magam is elmondani, még akkor sem, hogyha mondjuk nem annyira függetlenül hangzik el az a vélemény. Tehát, hogyha ha egy érvényes és erős kritika, amihez én már nem tudok mit hozzáfűzni, Karácsony Gergellyel kapcsolatban elhangzik a jobb oldalról. Nem fogom én még egyszer elmondani, pusztán csak azért, mert az a Fidesznek a narratívája. Illetve, hogyha Orbán Viktorról elhangzik egy nagyon erős és érvényes kritika a baloldalról, akár egy publicistától, akár más közszereplőtől. Nem fogom csak azért elismételni, hogy a közép is elmondja, vagy az én általam reprezentált, vagy az én általam kifejezésre juttatni szándékozott közép is elmondja. Hanem akkor azt tudomásul veszem, hogy az el lett mondva. Bibó István úgy fogalmazott, hogy polgárnak lenni az annyit jelent, mint demokratának lenni az annyit jelent, mint nem félni. Így fogalmazott. Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit jelent ez, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Kettő dolgot is jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy az a demokrata, aki nem fél annyira a fasisztáktól, hogy kommunistává váljon, illetve nem fél annyira a kommunistáktól, hogy fasisztává váljon, az, aki nem fél túlságosan egyik szélsőségtől sem, megengedheti magának a középen állás luxusát, megengedheti magának az egyrészt másrészt polgári attitűdjét, amiből tulajdonképpen következik a polgári szellem, amiből következik a polgári társadalom, ebből következik a demokrácia, ebből következik a jogállamiság, ebből következik a konszolidált közélet. De nem csak ezt jelenti. Rájöttem arra, hogy van egy másik rétege ennek a kijelentésnek, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Rájöttem, hogy ez azt is jelenti, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni a hónapvégi csektől. Nem félni a megélhetésemnek a biztonságától. Nem félni attól, hogy mi lesz velem a következő hónapban, ha én itt és most kimondom azt, amit gondolok. Nem kis embernek lenni, nem kis egzisztenciának lenni, aki nem engedheti meg magának a szabad véleménynyilvánítás, meg a szabad gondolkodás luxusát, hanem polgárnak lenni. Egy olyan polgárnak lenni, aki megengedheti magának azt, hogy kirúgják. Megengedheti magának azt, hogy elküldjék, és nem a hónap végi megélhetése határozza meg a gondolkodását. Ezt is jelenti, a helyzet az, hogy anélkül a polgári biztonság nélkül, hogy az embernek legalább annyi tartaléka legyen, hogy ne kelljen megfelelnie a főnökének, ne kelljen megfelelnie a kormányzó pártnak, ne kelljen megfelelnie az őt futtató kurzus, vagy az őt futtató orgánum elvárásainak, hogy ne kelljen a kutya erkölcsét elsajátítania, ami szerint nem harap abba a kézbe, amelyik enni ad, hiszen ő kutya. Ki van szolgáltatva a gazdának, bármelyik nap eljátszhatja a megélhetését, a jogát az élethez, aztán elkóborolhat és kóbor kutyaként tengődhet. Na ez a gondolat, ez a szellem, hogy minden pillanatban egyetlen harapásnyira vagyok a kóbor kutyaságtól. Ez nem alkalmas a polgári társadalmakhoz. Nyilván ezért is mondjuk erről beszéljünk, hogy te ezt a fajta gondolkodásmódot, szabad véleménynyilvánítást valamilyen módon megengedheted magadnak, mert mondjuk egy olyan kvázi anyagi függetlenségben élsz, amely lehetővé teszi számodra, hogy sarkalatos véleményeket is megformálj, hiszen az apanázsod az ezen ettől nem múlik. De azért azt érzékeltessük, hogy az embereknek a nagy többsége, ezt ahogy te is mondtad, ugye, nem engedheti meg magát. Igen, ezen a tájékon ezt nem engedhetik meg az emberek maguknak valóban. És ilyenkor elgondolkodtató, hogy mondjuk igen, neked van a puzsérságod, neked ez a munkahelyed úgymond, ez az, amiből élsz, téged ez tart flow állapotban, de mondjuk aki téged egy követendő példának tart, egy olyan szinten, mint hogy mondjuk azt, hogy a 21. században te influencernek hívhatod magad végül is, vagy mondhatjuk véleményvezérnek, vagy gondolkodásformálónak. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy ilyen kvázi idézőjelesen munkakörre adná a fejét, az lemondásokkal is jár, meg veszélyekkel is jár, hogyha nem teremtette magának azt a fajta anyagi függetlenséget, ami nélkül véleményt szabadon formálhat. Ez így van. Nekem ezt az anyám biztosította. Biztosította azt az anyagi biztonságot, hogy engem ki lehessen rúgni egy munkahelyről. És amikor engem több, hát úristen, fél tucat munkahelyemről rúgtak ki, én mindegyik munkahelyemről úgy tudtam eljönni, hogy én nem hoztam tartalmi kompromisszumot. Semmelyik munkahelyemen sem. hanem én a nyilvánosságnak feleltem a számomra az én megítélésem szerint érvényes és erős tartalomért, és ez volt az egyetlen szempontom. Nem kellett megfelelnem senkinek, mert az anyám biztosította az én számomra azt az anyagi egzisztenciális biztonságot, hogy én sem a szponzoroknak nem kellett, hogy megfeleljek, sem a főnökömnek nem kellett, hogy megfeleljek, sem a politikai pártoknak, kurzusoknak, aktuális kormányoknak nem kellett, hogy megfeleljek. Nekem egyedül a hallgató, illetve nem is a hallgató, mert még tudod, még úgy vagyok, hogy a hallgatónak se, a hallgató kommentelőként bukkan fel, amikor visszajelez, de hogy a helyzet az, hogy én még neki sem kellett, hogy megfeleljek. Én a fejemben lévő áhított hallgatónak kellett, hogy megfeleljek. Amikor azt írja az író bármilyen elbeszélésben, hogy nyájas olvasó, azért írom neked ezeket a sorokat, hogy akkor ő nem egy konkrét olvasónak ír, hanem a fejében élő olvasónak, annak az olvasónak, akit ő óhajt, hogy olvassa. Aki az ő idáiban él, az tulajdonképpen annak az olvasónak ír, amely olvasót ő a saját irodalmával akar fölnevelni, akar olyanná tenni, olyanná formálni, az egy ideáltipikus olvasó, alig ha létezik. Tehát ez az illúziót mondod, igaz? Amikor még nem ismerjük magát a szemét, igen, de elképzeljük, hogy amúgy ő milyen, igen, lehet. Na én neki akarok megfelelni. Én annak a hallgatónak akarok megfelelni, amely hallgató az nyilván az én fejemben él, de amely hallgató az ahhoz a tartalomhoz, amit én nyilvánosságra hozok, amit én kifejezek, ahhoz tartozik. Ahhoz annak a hallgatónak akarok megfelelni, amelyik érvényes, erős, valóságra reflektáló, de az ideák szellemét hordozó identitást és véleményt kíván, és vár el tőlem. Uh-huh. És én nekem neki kell megfelelnem minden körülmények között, és senki másnak. És hogyha erre azt mondja az adott munkáltató, hogy hát Robikám, ez így nem fog menni az együttműködés ilyen módon, akkor én erre azt mondhatom, hogy hát nagyon sajnálom. Hát én 2,5 éven keresztül dolgoztam a Budapest Rádióban, később Pont FM-ben. Rónai Egon volt a főnököm. Rengeteg harcot vívtunk Rónai Egonnal, de Rónai Egon 2,5 éven keresztül szavazott nekem bizalmat, és 2,5 éven keresztül tartott ott a rádiónál. De volt egy bizonyos pont, ahol már jóformán pattanásig feszült a húr. Uh-huh. És voltak olyan tartalmi vitáink, hogy én emlékszem arra, hogy a Rónai Egon megkérdezte tőlem, hogy Robi, szeretnél rádiózni? Ez egy egyértelmű kérdés volt. És akkor én erre azt válaszoltam, és én erre elég jól emlékszem, hogy Egon, nem minden áron. Uh-huh. És önmagában, hogy én erre a kérdésre ezt a választ adhatom, ezt az anyagi biztonságot, ezt nekem az anyám biztosította. Uh-huh. Ha nekem az anyám nem biztosít egy ehhez tartozó biztonságot, akkor nekem erre a kérdésre azt kellett volna válaszolnom, hogy igen, Egon, nagyon szeretnék, kérlek, mondd el, hogy tehetem. Uh-huh. Hogy tehetem még sokáig. És akkor ott annak tartalmi kompromisszumok kellett volna, hogy az árát képezzék. És abból mára egy nagyon sok tekintetben megalkuvó közszereplő deformálódott volna. Nekem ezeket a tartalmi kompromisszumokat soha nem kellett megtennem, mert megvolt az anyagi biztonságom, és így értem el azt, hogy mára ebből a fajta közlésből, ebből a kompromisszummentességből vált egy tényleges megélhetés. Most már nem az anyámtól örökölt pénzből élek, nem azt élem föl, hanem ma már megélek, meg tudok élni abból, amit ahogyan megnyilvánulok, de ez nagyon sokáig nem voltam így. Ez a nyilvánosság. Én az első 8 évemet úgy töltöttem, hogy nem éltem meg abból, amit csináltam, sőt, volt olyan műsor, hogy nekem kellett befizetnem pénzt azért, hogy műsorozhassak, és hogy egyáltalán műsort vezethessek. az az igazság, hogy ez jelenti a szabadságot, hogy az ember megengedheti magának azt, hogy az egzisztenciáját a saját flójához rendelje, és én hiszek abban, hogyha az ember tartósan az egzisztenciáját a saját flójához tudja rendelni, és abban kitartóan tevékenykedni tud, akkor előbb vagy utóbb megél belőle. És az én példám az arra azt igazolja, hogy igen, ez a folyamat ez végbe tud menni. És mindemellett, hogy te napra kész legyél, és bizonyos témákhoz, akár politika, közélet, kultúra, teljesen mindegy, hozzá tudjál érdemben szólni, na azért tenni kell. Te hogyan táplálod ezt a puzsérságot, vagy mit teszel annak érdekében, hogy ezt az intellektuális közeget fent tud tartani saját magadnak? Körülveszem magam olyan emberekkel, akiknek a véleménye mérvadó, és a velük való diskurzusban formáljuk egymás véleményét, és formálom a magam véleményét, megformálom az ő véleményüket, megformálják az én véleményemet. De bizonyos témákra felkészülsz, utána olvasol különböző... Igazán fontos témákra nem úgy készülök fel, az igazán fontos témákról beszélgetek azokkal az emberekkel, akiknek mérvadó a véleményük az én számomra, és átbeszélgetjük, megtudakolom az ő nézőpontjukat, megversenyeztetem az ő nézőpontjukkal a sajátomat. Ebből aztán sokszor az következik, hogy kiderül, hogy az ő nézőpontjuk, az ő narratívájuk az erősebb. Van, amikor a magam narratívájában erősödöm meg. Van, amikor a két narratívából mint egy ötvözve a kettőt, egy harmadik, egy hatalmasabb, a kettő összegénél még nagyobb, még érvényesebb sül ki. Ez mindig a befektetett szellemi energia mértékében változik. Én ebben hiszek. Én abban hiszek, hogy én nem a tájékozódásban hiszek, hanem a különböző nézőpontok, különböző szempontok ötvözésében hiszek. Ötvözésében, illetve versenyében hiszek. A helyzet az, hogy engem én politikai újságíróként dolgoztam 2005-től 2007-ig a Budapest Rádióban, későbbi Pont FM-ben. Emellett blogoltunk is, sőt Golden Blog győztesek is lettünk 2007-ben, ha jól emlékszem. Emellett én járogattam a Hír TV-be vitatkozgatni, akkori Huth Gergellyel. Szóval, hogy volt egy ilyen politikai, közéleti megmondó státuszom már a 2005-6-7 körül. Majd engem miután mindenhonnan kirúgtak, az összes munkahelyemről kirúgtak, gyakorlatilag kiszippantották a tüdőmből a levegőt, gyakorlatilag megsemmisítettek a nyilvánosságban, mert arra a fajta függetlenségre, arra a fajta középen állásra, arra a fajta mindkét kurzus elutasítására, mindkét kurzussal való szembenállásra, kurzusok köztiségre vagy kurzusok fölöttiségre, kritikus attitűdre, függetlenségre nem volt piac, nem volt fogadókészség, nem volt igény az elitben, sem a gazdasági elitben, ja, és főleg a szponzorok kritizálására, meg a tőke, meg a multinacionális érdekek, meg a részvénytársaságok kritikájára, meg a úgy általában a kapitalizmus kritikára itt a félgyarmaton nem volt fogadókészség. Nem a közönségben, nem a nyilvánosságban, az elitben, az elitberkeiben nem volt fogadókészség. És engem kinyírtak mindenhonnan, és én aztán azért lettem kulturális véleménymondó, vagy azért lettem filmkritikus, hogy akkor így fogalmazzak, bár én szerintem az nem filmkritika volt, amit én ott folytattam, hanem az én rajongásom legfőbb tárgyai előtt való kulturális hódolat kifejezése. Az egy rajongónak a kánonja volt, a Hétmesterlövésze. Az nem abban az értelemben vett filmkritika, ahogyan Magyarországon a filmkritikát gyakorolják. Kellett ilyen módon visszatérnem a nyilvánosságba, és azután, hogy a kereskedelmi mainstream engem a Csillagszületik zsűriében kvázi országos nyilvánossá tett, azután térhettem vissza a politikához, vagy véleményezhettem újra a politikát, már egy olyan státuszban, amiből már nem tudtak olyan módon kiírni, vagy kinyírni. Mert már a kereskedelmi mainstream, ami a mindent vívő kártya itthon, az már hitelesített engem. Azt mondta, hogy ennek lehet véleménye. És akkor ennek nyomán újra lett véleményem a politikáról. Addig is volt véleményem a politikáról, csak nem tartozott hozzá mikrofon, nem tartozott hozzá nyilvánosság, mert elhallgattak, mert mindenhonnan. De mondjuk ilyen értelemben azt mondod, hogy elhallgattattak, vagy amúgy úgymond kitettek mindenhonnan. Pontosan ez történt. Viszont, hogyha arról van szó, hogy most is különböző orgánumoknak dolgozol, vagy bedolgozol bármilyen formában, mondjuk azt, hogy vállalkozóként, alvállalkozóként, és hogy ezek mondjuk akár értékbeli különbözőségeket képviselnek, tehát hogy mondjuk két ellentétes orgánumnak is dolgozol, akár, vagy többnek is. Mm. Tehát ez téged, vagy neked ez morálisan, vagy értékrendben hogyan összeegyeztethető saját magaddal? Engem tökre nem érdekel, hogy milyen logó van a fejem fölött, vagy hogy milyen orgánum az, ahol én éppen megszólalok. Engem az érdekel, hogy én szabadon elmondhassam az én saját véleményemet. És akkor a felé mész, ahol szabadon elmondhatod, mindig a választásaid azok ezek felé mennek, igen, hogy ahol te dirit nélkül azt mondhatod, ami... Ahol nincsen, nem kell tartalmi kompromisszumot kötnöm, oda megyek, és ott nyilvánulok meg. Ahol nem várnak el tőlem semmilyen tartalmi kompromisszumot. Ennyi. Miért van az, hogy te, ami véleményedet közölsz, vagy nézőpontodat, szemléletmódodat, azt hangosan teszed meg? Tehát, hogyha szerinted nem lennél ennyire hangos, úgymond ez ugye idézőjelesen, akkor nem lennél ennyire keresett sem? Hát én nem tudom, ezt nem tudom megítélni, lehetséges. Szeretnél egyszer legalább nem hangos lenni, vagy nem olyan zajosan véleményt nyilvánítani, ahogy teszed, és persze, mégis arra vágyni, hogy azt is értékeljék, vagy az is úgy elérjen tömegekhez? Igen, persze, hogy szeretnék, de az ember nagyon szeretne nem ő lenni, hanem valaki más, valaki jobb. Tehát ez keveseknek jön össze. Nyilván szeretnék. De a szeretnék egy sokkal... személyiségedből fakad. Igen, az én személyiségemből, vagy a neurotikus, sérült lényemből valahogy. Úgy áll a dolog, hogy én egy nagy nyomás alatt nőttem fel. Az anyámmal való nagyon-nagyon szoros, nagyon-nagyon leuraló, nagyon-nagyon birtokló, egy érdekérvényesítő harcban, egy dominancia harcban, egy folyamatos küzdésben. És ezáltal az én lényemnek lett egy ilyen fajta sajátos sérültsége. Én úgy írok, hogy nincs írásképem, hanem a betűket egymás mellé írom le. Tehát tulajdonképpen kis nyomtatott ABC betűit írom le egymás mellé, mert amikor magyar órán tolbamondás volt, és nekem ott írnom kellett, akkor nekem állandóan begörcsölt a kezem, annyira nyomtam a papírra a tollat. Ez ugyanaz, mint a kiabálás. Ez pontosan ugyanaz, mint a kiabálás. Ez a lényemnek egyfajta túlvezéreltsége. Uh-huh. És aztán azt a megoldást találtam ki, hogy föladtam a folyóírást, mert nem rájöttem, hogy nem fogok tudni folyóírással írni. Ilyen módon nincs is írásképem, nem tudom, hogy egy grafológus mit kezdene az írásommal. Elkezdtem a kis ABC-nek, kis nyomtatott ABC-nek a betűit egymás mellé leírni. És akkor egymás mellé írom a betűket, minden betű után fölemelem egy picit a tollat. És addig a levegőben van a toll. Na és ez alatt az idő alatt pihenni tud a kezem. És így tudok írni folyamatosan, hogy a betűk közt a kezemet föl kell emelnem ahhoz, hogy ne kapjon görcsöt a kezem három sor leírása után. Nyilvánvaló, hogy az én lényemnek van ennek megfelelően egy ilyen nagyon erős belső drive-ja, ami átüt ezen a kiabáláson, ezen az indulatos beszéden, ezen a szem, ebben van egy szenvedély, ami nyilvánvaló, hogy hozzájárul a puzsérságnak a karakteres, megkülönböztethető, jól átélhető, felismerhető jellegéhez. Ez nem kérdéses. Én azt gondolom, hogy azért a puzsérságot nem ez képezi, nem ez teszi azzá, ami. Nyilván én is szeretném, hogyha tudnék sokkal nyugodtabban, sokkal megfontoltabban, sokkal higgadtabban megnyilvánulni, de lehetséges, hogy ahhoz még egyszer meg kell halni, és újra kell születni. Nem tudom, hogy ebben az életemben képes leszek-e rá. Én azért törekedni fogok rá, én azért mindig törekszem arra, hogy kontrolláljam magam, én azért igyekszem ennek a vadlónak a nyakába egy kötelet vetni, és megpróbálom valamennyire korlátozni, valamennyire visszafogni, amennyire az tőlem telik. De hát szóval, hogy az a helyzet, hogy ez média élményében is más, mint ami a nyilvánosságban van. Ezt a kiabálást, ezt a szenvedélyes beszédet, ezt a tüzet, ezt az Adolf Hitler szétégette. Hát, és ehhez aszociatív viszonyba került a szubhumán álláspont. Hát az, aki üvöltve kommunikál, az nyilvánvalóan embereket akar gyilkolni. És ez egy árukapcsolás lett a közgondolkodásban. Vagy inkább az, hogy minél hangosabb valaki, annál inkább odafigyelnek rá, vagy azt gondolja az illető, hogy emiatt figyelnek rá oda. De szerintem ez egy félrevezető. Ha adhatok egy használati utasítást magamhoz, akkor én azt tanácsolom, hogy ne arra figyeljenek, ahogyan mondom, hanem arra, amit mondok. Az a döntő, amit mondok. Ahogyan mondom, abból csak a puzsérra vonatkozóan következik bármi. Abból, amit mondok, szándékom szerint minden másra, csak a puzsérra nem következik. Tehát abból, amit mondok, a kultúrára, politikára, közgondolkodásra, társadalomra, egy csomó vonatkozásra irányul. Számos tanulság, a puzsérra meg pont nem. Csak hogy a korunk embere az úgy gondolkodik, hogy ne azt figyeld, mit mond, azt figyeld, hogyan mondja, és hogyha abnormálisan mondja, kvázi máshogy, mint a normális, máshogy, mint az átlag, máshogy, mint a szokásos, akkor az az ember nem hiteles. Akkor az az ember, az a mondás nem érvényes. Ez egyfajta szellemi renyhesség. Nincsen időm, kedvem, intellektuális energiám ahhoz, hogy mérlegre tegyem azt, amit mond, megítélem az alapján, ahogyan beszél. Hát ez egy idegbeteg, hát egy idegbeteg állat, hát ez fogja majd az érvényes dolgokat elmondani. Aki magán nem tud uralkodni, aki úgy üvöltözik, mint a fába szorult féreg, teszi fel a kérdést az egyszeri kommentelő. És hát a helyzet az, hogy ez tényleg egy nagyon egyszerű megfejtés. Csak annyira kell figyelni, hogy üvöltözik, és már odébb is lehet kattintani. És nem is kell odafigyelni arra, amit mond. És ezzel rengeteg intellektuális energiát spórolok meg a való világnak, amit aztán élvezhetek. A szó akár szoros, akár átvitt értelmében. Szóba hoztad a karaktergyilkosságokat. Na az a helyzet, hogy amikor engem a kereskedelmi mainstream országosan ismertétett, akkor a nyilvánosság berkeiben nagyon sokan elég hamar a fejükhöz kaptak. Mondjuk a Ó Molnár Miklós, az akkori Sztori főszerkesztő, mondjuk a Blick főszerkesztője, illetve szerkesztőségében jó páran, mondjuk az Indexnél, az akkori Indexnél a Varga Attila Szix, vagy Szabó Zé, a kultúra rovat vezető. Többen a fejükhöz kaptak, hogy úristen, mit csináltunk, úristen, mihez asszisztáltunk, úristen, mit csinált magával az elit. Meglátták bennem annak a mainstream kommunikációnak, annak a nagyon steril, nagyon plázakonform, nagyon a kommerszízlésre, illetve a multinacionális érdekekre formatált és kalibrált kommunikációnak az ellenszérumát, vagy az antitézisét, vagy a kihívóját, amit ők folytattak, amikből ők éltek, és amiből ők élni akartak a következő 30 évben. És akkor elindultak a karaktergyilkosságok ellenem. Tulajdonképpen mintegy annak az elhallgatásnak a továbbéléseként, amit korábban elszenvedtem. Mintegy annak az elhallgattatásnak a továbbéléseként. Itt már nem volt elég hallgatni rólam, itt már nem volt elég nem tudomást venni rólam, mert az RTL már kvázi kiszabadította a szellemet a palackból. És akkor elkezdődött a karaktergyilkosság, amire addig nem annyira volt szükség, bár már korábban is zajlott ellenem egy karaktergyilkosság, már a Csillag születik előtt az úgynevezett Batman ügy, uh-huh. amit a Varga Attila Six celebrált a comment.com-on az Indexnek ezen a hát kulturálisnak nevezett valójában bulvár felszopási felületén. Viszont ezután más nagyságrendet nyert a karaktergyilkosságnak a mértéke, illetve a jellege. Ezekből hogyan tudtál ismét talpra állni? És úgy talpra állni, hogy nyilván ez érzelmileg is megterhelő, aztán újra építkezni, és ismét elérni azt, hogy odafigyeljenek rád. Szerintem nem voltak sikeresek ezek a karaktergyilkossági kísérletek. Nem voltak sikeresek. Egyik sem volt igazán sikeres. Nem sikerült, tehát engem nem sikerült úgy kinyírni. Úgy kinyírniuk, mint ahogy a Bakás Tibort. Uh-huh. Nem sikerült úgy kinyírniuk. A Puzsér a holokauszttal viccelődött ügy, még az Oltai Gusztábot is felhívták telefonon, a Mazsi Hisz főrabbiát, aki a nyilatkozatával gyakorlatilag kétségtelenné tette, hogy nem is olvasta a szemelvényezett részt. Tehát, hogy Magyarországon úgy zajlik az elhatárolódása az antiszemita meg a holokausztot relativizáló kijelentésektől, hogy a főrabbi nem olvassa, nem ismeri, hogy mire reagál. Ez is nagyon sokat mond. Ő úgy határolódott el attól, amit kijelentettem, hogy nem hallgatta meg azt a részt, amitől el kell határolódnia, hanem automatikusan lehetséges, hogy egyszerűen csak copy-pasztelt egy elhatárolódást, aztán enter. És hát itt az történt, mert itt ezt el kell mondanom, hogy miért nem volt sikeres ez a karaktergyilkossági kísérlet. Ez a szándékos félreértésnek a művelete. A Dancsó Péterrel beszélgettem akkori való világról, ami 1 milliárd forintból készült, elképesztő profizmussal, elképesztő szakértelemmel legyártott műsor volt, és hallatlan siker. És magyarázta a Dancsó Péter, hogy micsoda szakértelem, micsoda pénz, micsoda költségvetés, és milyen nagyszabású projekt. És én erre mondtam, hogy hát igen, hát valóban, hát ez egy óriási, ez valóban el kell ismerni, ahogyan a holokauszt is egy hatalmas logisztika, hatalmas infrastruktúra mozgatása, elképesztő tervezés és a kivitelezés, és valóban, hát ez egy hatalmas teljesítmény. És hát csak a hülye nem érzékeli, hogy én nem viccelődök a holokauszttal, hanem egy szemléletes példával jelzem, hogy önmagában attól, hogy valamire sok pénzt költenek el, és hatalmas logisztikai, meg infrastruktúrális munka van benne, attól az nem lesz helyes és jó. Ahogyan a holokauszt sem lett ettől helyes és jó. Annak ellenére, hogy hatalmas pénzt, meg hatalmas munkát, meg energiát fektettek bele, úgy a való világ sem lesz ettől helyes és jó. És ez egy elég jól érthető dolog. Nem vicceltem a holokauszttal, éppen ellenkezőleg. De ők ezt szándékosan félreértették, Zoltai Gusztávból kizsaroltak, jól előtt, hogy nem kellett elzsarolni különösebben egy elhatárolódást, és várták az eredményt, hogy na, Puzsér akkor most megsemmisul a nyilvánosságban. De az a helyzet, hogy ez nem működött, mert bűzlött a szándékos félreértéstől, bűzlött a hazugságtól, nem működött jól a karaktergyilkossági kísérletük, nem sikerült vele kinyírniuk. Az volt a nagy terv, hogy a Puzsértól innentől kezdve majd mindenki elfordul, mert hát lelepleződött, kiderült, hogy neki a holokauszt az valójában csak annyi, mint a való világ. Ha-ha-ha. Na most, Puzsér, most megfogtunk. Hát ez nem lett így, mert az a helyzet, hogy ebben az országban igazi, valóban sikeres karaktergyilkosságot nagyon keveset tudok. A Gyurcsánnyal szemben sikerült, de nekem az a megfigyelésem, hogy a szervezett bulvár most már nem próbál engem karaktergyilkolni, meg kinyírni. Beérik azzal, hogy egy nagyon rosszul sikerült képet kiraknak rólam, és akkor ezzel is azt kommunikálják, hogy hát ez egy bolond, ez egy őrült, egy ilyen üvöltöző hülye, akire nem érdemes odafigyelni. Valójában ilyen minőségű érvekkel szembesülök. Most már nagyjából a karaktergyilkosság velem szemben, az ellehetetlenítés velem szemben nagyjából ebben merül ki, hogy kirakják a nagyon csapzott, nagyon rossz képemet, és akkor ez ebbe, na most mindenki látja, hogy na, ennyit ér a véleményetes. De milyen az a Puzsér Robi, aki hazamegy, lerúgja otthon, nem tudom, az előszobában a cipőt magáról, lehűl a kanapéra, és azt mondja, hogy na, hazaérkeztem. És most azt az álcát, amit mondjuk egy bizonyos műsorokban te alkalmazol, már amennyire az mondjuk álca, azt leveted? De nincs álca. Nincs álca. Ez konzisztens. És tudod, hogyha lenne álca, az már leesett volna rólam azokban a média helyzetekben, amikben szerepelek. Hát most én azért elég sok felületen nyilvánulok meg, elég sok időt, elég nagy időt töltök a nyilvános térben. Már réges-régen, már kismilliószor lehullott volna rólam ez az álca, már lelötyögött volna az arcomról, már 9-szer be lehetett volna látni mögé, hogyha ez egy álca lenne. Nincs álca. Én nagyjából ilyen vagyok, nagyjából így működöm. Nincs különösen, nincs, ennek megfelelően nincs semmilyen titok, amiről be tudok számolni, hogyha ezt így és így ragasztott föl az álcát, akkor az álca sikeressé tesz téged. Sőt, azt gondolom, hogy akit az álcája tesz sikeressé, az... Egy idő után összeomlik majd, hát igen. Hát úgy áll a dolog, hogy ez egy média persona, amelyik kvázi sikeres. A Puzsér ezzel nem azonos. De ez egy nagyon rugalmas, nagyon... Ez egy nagyon komfortos, az én számomra komfortos, és csak így működik, mint egy ruha. Világos, hogy a ruhád nem te vagy, de a ruha akkor kényelmes, hogyha a ruha a te méreted, hogyha a ruha a te stílusod, hogyha a ruha az a ruhában te olyan komfortosan érzed magad, hogy a ruhádat tulajdonképpen magadnak érzed. Tehát azt érzed, hogy ez olyan szinten hozzád tartozik az a ruha, hogy az tulajdonképpen te vagy. Te fejeződsz ki abban a ruhában. Uh-huh. És amikor az ember hazamegy, akkor nem kell levennie a ruháját ahhoz, hogy önmaga lehessen. Abban a ruhában otthon is kényelmes, nem kell hozzá... Értem, hogy az amúgy nem én vagyok, és nem érdemes összetéveszteni a média personát meg a magánszemélyt, mert abból lesz a szégyentelen celeb. Abból válik a szégyentelen celeb, aki elhiszi, hogy mindaz a rajongás, figyelem, érdeklődés, ami a média personáját illeti, az neki szól. És akkor ettől fölfuvalkodik, és ebben válik érvénytelenné maga a jelenléte is a nyilvánosságban, mint a meg annyi érvénytelen, gátlástalan és szemérmetlen celebé. Én azt gondolom, hogy ennek a média personának ennek igenis jól illeszkednie, jól kell illeszkednie az embernek a lényéhez. Kényelmesen és jól és rugalmasan kell illeszkednie az embernek a lényéhez. És hogyha ez így van, akkor az ember az önazonosnak tudja érezni magát benne. Nem válik azonossá azzal, de részben meg azonossá válik. Ahogyan te a ruháddal nem válsz úgy azonossá, mint a körmöddel, vagy a hajaddal. A hajad meg a körmöd az bettibb, mint a pulóvered, de a pulóverednek is Bettinek kell lennie, hogy fölvedd, mert ha nem Betty, nem veszed föl, mert nem fogsz abban mutatkozni, mert nem a te ruhád. Tehát, Értem ezt, tegyük hozzá még ehhez szerintem az értékeket, hogy te milyen értékek mentén éled az életed, vagy akár dolgozol. Van egy ilyen kőbevésett alap értékrend, amivel mindig visszatérhetsz, és az ad neked egy biztonságot, vagy ezek esetleg változnak? Kiemelsz egyet-kettőt, ami számodra nagyon fontos? Szerintem kettő van összesen. Uh-huh. Az igazságelv, meg az irgalom elv. Nem ez a kettő. És azt gondolom, hogy ezt a kettőt megőrizve az embernek meg változékonynak kell lennie, és változásban kell tudnia tartani magát. Mert az, ami nem változik, az az elromlik. Az, aki nem változik, az megbetegszik. Ez az életnek egy nagy paradoxona, hogy csak akkor maradhatsz önmagad, ha folyamatosan változol, mert a körülmények is folyamatosan változnak körülötted. A környezeted is, a kor is, amiben élsz, a világ, amiben élsz, az ország, amiben élsz, a társadalom, amiben élsz, a családod, amiben élsz, mind változásban van, tehát neked is folyamatosan változnod kell. Aki önmaga marad, az megbetegszik és elveszejti önmagát. Aki meg folyton változik, önmaga tud maradni. Ez egy paradoxon. Én azt hiszem, hogy ugyanakkor kell, hogy legyen valahol legbelül valami állandó, biztos és stabil, változatlan, amihez a megannyi változót az ember hozzárendeli. És azt hiszem, hogyha az igazságelv meg az irgalomelv, ez a kettő, ez mindörökké, mindvégig, minden változó tulajdonsággal leegyeztetve jelen van, tehát ehhez kell a változást rendelni. Mit jelent számodra ez a két érték? Hát, hogy hogyan értelmezhető ez? Hát én szerintem ez olyan szóval úgy áll, hogy az igazságelv az szerintem újszövetségi, az irgalomelv meg újszövetségi. Ezek a kultúránknak az alapjai, ezek a civilizációnknak a gyökeréből következnek, megfakadnak. Én azt gondolom, hogy az igazságelvnek a forrása az nyilván a 10 parancsolata. Az irgalomelvnek a forrása az meg nyilván a hegyi beszéd. Hát, nagyjából ez a kettő az, ami és az, amit érvényesíteni kell, meg az, amit folyton szem előtt kell tartani, és a kettőt nem kijátszani egymásnak. Nem kijátszani egymásnak, hanem a kettőt megpróbálni szinkronba hozni, a kettőt megpróbálni megfeleltetni, érvényesíteni egymással. Az egy nagy veszély. Az ember az irgalomelvnek alárendeli az igazságelvet, de az is egy nagy veszély, ha az ember az igazságelvnek alárendeli az irgalomelvet. Mind a kettő nagy veszély. Miért? Hát mert aki az igazságelvet alárendeli az irgalomelvnek, abból szolgaság következik, megalkuvás következik, aki meg az igazságelvet rendeli, aki meg az irgalomelvet rendeli alá az igazságelvnek, abból meg kegyetlenség következik. Ebben a földi létben én ebből tudok érvényt meríteni. Minden más élmény. Én hinni akarok abban, hogy nem mindegy az, hogy mit realizálsz a sorsoddal. Én nem akarok egy olyan életet, meg nem akarok egy olyan világot, nem akarok egy olyan sorsot élni, aminek nincs érvénye, csak élménye van. Uh-huh. Nem akarok egy olyan sorsot élni, aminek nincs érvénye, csak élménye van. Erre fűzzük fel és vezessük át azt, hogy ezt nézve, alapul véve, mondjuk milyen karriertanácsot adnál annak a generációnak, aki mondjuk akár egyetemen van, és majd utána a munkaerőpiacra kilép? Az én tanácsom az, hogy ne rövid távon gondolkodjon a saját életéről és sorsáról. Ne a közvetlen kifizetődést, ne a közvetlen megtérülést keresse, hanem gondolkodjon hosszabb távlatban, nagyobb távlatban. Tervezzen a következő 10 évével, vagy 15 évével, és az alapján hozzon döntéseket. Hol akarok, ki akarok lenni, és mit akarok megvalósítani 10 év múlva, vagy 15 év múlva. Ne egy éves távlatban gondolkodjon, mert ebben a rövid távban örlődik fel, morzsolódik fel, vész el az ember életének az érvénye. A találkozás egy fiatal emberrel című elbeszélésben a Karinti az szembesül a fiatalkori énjének az ítéletével, és megsemmisítő az ítélet. Én azt hiszem, hogy úgy vész el a gyerekkori idea világ kislépésenként. megbízási szerződésről megbízási szerződésre vészel, és kopik el. Kopik el az, akinek annak idején hittem, vagy akartam hinni magam, vagy akivé akartam válni annak idején. És így végül már nem ismerek önmagamra, ahogyan a karinti elbeszélésében. Mert fokról fokra melegítették fel a lábost, amiben ültem, mint béka. Fokról fokra. Fokról fokra. És úgy főztek meg, hogy nem volt az a pillanat, nem volt az a határkő, hogy na, ez most az én számomra elviselhetetlen, és kiugrok a lábosból. Uh-huh. Ha a forró vízbe dobod a békát, azonnal kiugrik a lábosból, merégeti. De ha fokról fokra melegíted, megfőzöd a békát, anélkül, hogy észrevenné. Na, minket így fokról fokra melegítenek és főznek, sőt, mi így fokról fokra melegítjük és főzzük magunkat, és így vészel a fiatalember igaz hite. És szent vállalása, és szent küldetése, és megszentelt identitása. Uh-huh. És válik belőle egy egzisztencia, akinek felelőssége van, akinek bizony meg kell kötnie egy csomó alkut, mert ilyen az élet, mert ilyen a felnőtt élet, mert a gyerek még nem ismeri a felnőtt életet. Igen, a gyerek nem ismeri a felnőtt életet. A gyerek valóban nem avatott a valóságban. Ő az a fiatalember az igazságban avatott, és ennek az igazságnak a feladása a legnagyobb áldozat, amit hozhatsz, és nincs a világon olyan erő, amelyik megérni. Még záró akkordként, te 2023-ra mit kívánsz magadnak? Vagy hogyha azt mondod, hogy amúgy te rövid távra, vagy azt a tanácsot adod, hogy rövid távra nem nagyon tervezel, akkor hosszú távra. Neked mi a távlati célod még? Hát én szeretném a puzsérságot a jövőben, mondjuk úgy a következő 5-10 évben egy kulturális irányba elvinni. Tehát a közéleti, politikai puzsérságot szeretném szépen lassan átformálni egy kulturális puzsérságá, mégpedig nem kultúra kritikai, hanem kultúra formálói. Tehát én egy kulturális műhelyet akarok létrehozni, abban a kulturális műhelyben akarok kulturális projekteket megvalósítani, olyan kulturális projekteket, amiknek a jelentős része már tervezőasztalon van, és azokból szeretnék például színdarabokat, színi előadásokat, önkéntes színjátszókört szeretnék szervezni, szeretnék egy olyan műhelyt létrehozni, ami különböző olyan kulturális projekteket, akár mint képzőművészeti, akár iparművészeti, ilyen anyagok is vannak tervezőasztalon, a műalkotásoknak a létrehozatala, azoknak akár a tömeggyártása, azoknak akár a forgalmazása, az ehhez tartozó infrastruktúra megteremtése. Ehhez most már létrehoztunk egy webshopot, ami a szélsőközép.hu webcímen elérhető. Abban a webshopban, illetve azon a webshopon keresztül akarjuk forgalmazni az egyéb termékeinket. Akkor emellett létre akarok hozni egy olyan műhelyt, amiben egyrészt tartalomgyártás zajlik, olyan tartalomgyártás, amit a szélső középnek a YouTube csatornáján szeretnénk majd hosszú távon egy virtuális keretet, egy virtuális felületet biztosítani, illetve az ehhez tartozóan szeretnénk létrehozni egy fizikai térben lévő kávézót, ahhoz tartozó műhelyt, ahhoz tartozó kulturális teret, ott különböző projekteket folytatni. Elsősorban már nem pusztán vagy kizárólag a puzsérságot akarom menedzselni, hanem létre akarok hozni valamit, ami nagyobb, valamit, ami átfogóbb, valamit, ami széles körűbb, mint a puzsérság. És az meg úgy gondolom, hogy a szélső közép, mint kulturális, és mint akár közéleti szerep és identitás, szeretném a kultúrában, a kulturális térben, illetve a nyilvánosságban pont nem kifejezetten a Puzsér által dominálva, hanem kifejezetten a Puzsért hátrarendelve is, mint egy ennek a szolgálatába állítva akarom megvalósítani. Tehát itt most már nem a Puzsérnak a harsánysága van előttérben, hanem inkább a inkább valami, visszafogottsága. Igen, ezt. Meg akarok egy olyan műhelyt akarok létrehozni, ami alá tartozik, ami beletartozik a Puzsér, és beletartozik még 6 vagy 8 másik másfajta ettől eltérő, de a fundamentális kérdésekben azért ezzel harmonizáló szerep, személy, attitűd, gondolkodás, azért az identitás alapok azok azért jó, hogyha közösek, mondjuk a kurzusok felettiség, a kultúrának a kurzusok felettisége, az, hogy mi a kultúrát a kurzusok fölé tudjuk emelni, és ne a kurzusokból következzen, hanem hogy majd abból következzen egy kurzus egy nap, amikor erre a magyar társadalomban is, meg a magyar történelemben is megmutatkozik a lehetőség és a fogadókészség. Szóval, hogy és akkor ehhez nyilván tartozik egy olyan média műhely, aminek van egy fizikai tere, ami egy kávézó, meg az ahhoz tartozó intézmény, és van egy virtuális tere, ahol meg ezt a YouTube-on, illetve a Facebookon tudjuk a kvázi tartalommal megtölteni. Hát valami ilyesmit szeretnék a következő 5-10 évben létrehozni. Tehát egy nagyobb értelmezési rendszert, egy nagyobb értelmezési tartományt, mint ami a Puzsérságnak ez a personális, ez a nagyon jól átélhető, ez a Puzsér pszichéjéből sokszor kiabálósan, sokszor agresszívan előtörő személyiség felfakadás. Ennél többet, mélyebbet, átfogóbbat, meg kollektívebbet szeretnék létrehozni, és alapvetően a közélettől a kultúra felé eltolni a Puzsérság fókuszát, ez nyilván egy hosszú folyamat, tehát nem egyik napról a másikra tervezem, hanem mondom, ez a következő 5-10 évnek a terve. Hát sok sikert ehhez, Köszönöm szépen. Puzsér Róbert publicista volt a vendégem.